महाभारत के द्रोण पर्व में महाराजा युधिष्ठिर का घबराकर भीमसेन को अर्जुन के पास भेजना तथा भीम का अनेकों धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर अर्जुन के पास पहुंचना, भीमसेन के हाथ से कर्ण की पराजय, द्रोण के साथ दुर्योधन की सलाह तथा युधामन्यु और उत्तमोजा के साथ उनका युद्ध, भीमसेन के हाथ से कर्ण की पराजय तथा धृतराष्ट्र के सात पुत्रों का वध। संजय ने कहा, राजन, जब आचार्य पांडवों के व्यू को इस प्रकार जहां तहां से रोदने लगे तो पांचाल, सोमक और पांडव वीर वहां से दूर भाग गए। आप धर्मराज युधिष्ठिर को अपना कोई सहायक दिखाई नहीं देता था। उन्होंने अर्जुन को देखने के लिए सब और निगाह दौड़ाई, किंतु उन्हें ना तो अर्जुन दिखाई दिए और ना सात्यकी ही। इस प्रकार बहुत देखने पर भी जब उन्हें नरश्रेष्ठ अर्जुन दिखाई नहीं दिए और ना उनके गांडीव धनुष की टंकार ही सुनाई पड़ी तो उनकी इंद्रियां एकदम व्याकुल उठी। वे एकदम शोक में डूब गए और भीमसेन को बुलाकर उनसे कहने लगे, भैया भीम, जिसने रथ पर चढ़कर अकेले ही देवता गंधर्व और असुरों को परास्त कर दिया था, आज तुम्हारे उस छोटे भाई अर्जुन का मुझे कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। धर्मराज को इस प्रकार घबराते देखकर भीमसेन ने कहा, राजन, आपकी ऐसी घबराहट तो मैंने पहले कभी नहीं देखी है और ना सुनी ही है। पहले जब कभी हम लोग दुख से अधीर हो उठते थे तो आप ही हमें दिलासा दिया करते थे। महाराज, इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकूं तथा असाध्य मानकर छोड़ दूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए और मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं कीजिए। तब युधिष्ठिर ने नेत्रों में जल भरकर दीर्घ निश्वास लेकर कहा, भैया देखो, श्रीकृष्ण द्वारा रोषपूर्वक बजाए जाते हुए पांचजन्य शंख का शब्द सुनाई दे रहा है। इससे मुझे निश्चय होता है कि तुम्हारा भाई अर्जुन आज मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है और उसके मारे जाने पर श्री कृष्ण संग्राम कर रहे हैं। यही मेरे शोक का कारण है। अर्जुन और सात्यकी की चिंता मेरी शोक अग्नि को बार बार भड़का देती है। देखो, उनका मुझे कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है। इससे यही अनुमान होता है कि उन दोनों के मारे जाने पर ही श्री कृष्ण युद्ध कर रहे हैं। भैया, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, यदि तुम मेरा कहा मानो तो जिधर अर्जुन और सात्यकी गए हैं उधर ही तुम भी जाओ। तुम सात्यकी का ध्यान अर्जुन से भी बढ़कर रखना। वह मेरा प्रिय करने के लिए दुर्गम और भयंकर भारतीय सेना को लांघकर अर्जुन की ओर गया है। कच्चे पक्के योद्धा तो इस विशाल वाहिनी के पास ही नहीं फटक सकते। यदि तुम्हें श्री कृष्ण, अर्जुन और सात्यकी कुशल मिल जाएं, तो सिंहनाद करके मुझे सूचित कर देना। भीमसेन ने कहा, महाराज, जिस रथ पर पहले ब्रह्मा, महादेव, इंद्र और वरुण सवारी कर चुके हैं उसी पर बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन गए हैं। इसलिए यद्यपि उनके विषय में कोई खटके की बात नहीं है तो भी मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके जा रहा हूँ। आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करें, मैं उन पुरुष सिंहों से मिलकर आपको सूचना दूंगा। धर्मराज से ऐसा कहकर वहां से चलते समय महाबली भीमसेन ने धृष्टद्युम्न से कहा, महाबाहो, महारथी द्रोण जिस प्रकार सारी युक्तियां लगाकर धर्मराज को पकड़ने पर तुले हुए हैं वह तुम्हें मालूम ही है। इसलिए मेरे लिए जितना आवश्यक यहां रहकर महाराज की रक्षा करना है उतना अर्जुन के पास जाना नहीं है। यही बात अर्जुन ने भी मुझसे कही थी, किंतु अब मैं महाराज की आज्ञा के सामने कुछ नहीं कह सकता। जहाँ मरणासन जयद्रथ है वहीं मुझे जाना होगा। धर्मराज की आज्ञा मुझे बिना किसी प्रकार की आपत्ति की माननी होगी। मैं भी अर्जुन और सात्यकी जिस रास्ते से गए हैं उसी से जाऊंगा। सो अब तुम खूब सावधान रहकर धर्मराज की रक्षा करना। तब धृष्टद्युम्न ने भीमसेन से कहा, पार्थ, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं आपकी इच्छा अनुसार सब काम करूंगा। द्रोणाचार्य संग्राम में धृष्टद्युम्न का वध किए बिना किसी प्रकार धर्मराज को कैद नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर महाबली भीमसेन अपने बड़े भाई को प्रणाम करके उन्हें धृष्टद्युम्न की देखरेख में छोड़कर अर्जुन की ओर बल चल दिए। चलती बार राजा युधिष्ठिर ने उन्हें हृदय से लगाया, उनका सिर सूंघा। भीमसेन के चलते समय फिर पांचजन्य की घोष ध्वनि हुई। त्रिलोकी को भयभीत करने वाले उस भयंकर शब्द को सुनकर धर्मराज ने फिर कहा, देखो, श्री कृष्ण का बजाया हुआ ये शंख पृथ्वी और आकाश को गुंजा रहा है। निश्चय ही अर्जुन पर भारी संकट पड़ने पर श्री किशचंद्र कौरवों के साथ युद्ध कर रहे हैं। इसलिए भैया भीम, तुम जल्दी ही अर्जुन के पास जाओ। आप भीमसेन शत्रुओं पर अपनी भयंकरता प्रकट करते हुए चल दिए। वे अपने धनुष की डोरी खींचकर बाणों की वर्षा करते हुए कौरव सेना के अग्रभाग को कुचलने लगे। उनके पीछे पीछे दूसरे पांचाल और सोमक वीर भी बढ़ने लगे। तब उनके सामने दुश्चल, चित्रसेन, कुंडभेदी, वंशती, दुर्मुख, दुस्सह, विकरण, छल, विंद, अनुविंद, सुमुख, दीर्घवाहु, सुदर्शन, वृंदारक, सुहस्त, सुशयन, दीर्घलोचन, अभय, रौद्रकर्मा, सुवर्मा और दुर्विमोचन आदि आपके पुत्रों अनेकों आपके पुत्र अनेकों सैनिक और पदातियों को लेकर आए और उन्हें चारों ओर से घेरने लगे। किंतु भीमसेन बड़ी तेजी से उन्हें पीछे छोड़कर द्रोण की सेना पर टूट पड़े और उनके आगे जो गज सेना थी उस पर बाणों की झड़ी लगा दी। पवन कुमार भीम ने बात की बात में उस सारी सेना को नष्ट कर डाला। जिस प्रकार वन में शरब के गर्जने पर मृग घबरा कर भागने लगते हैं, उसी प्रकार वे सब हाथी भयंकर चिंगाड़ करते हुए इधर उधर भागने लगे। इसके बाद उन्होंने फिर बड़े जोर से द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। आचार्य ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका और मुस्कुराते हुए एक बाण द्वारा उनके लाट पर चोट की। फिर वे बोले, भीमसेन, मुझे जीते बिना अपनी शक्ति द्वारा तुम शत्रु की सेना में प्रवेश नहीं कर सकोगे। तुम्हारा भाई अर्जुन तो मेरी अनुमति से ही घुस गया था, किंतु तुम मुझसे पार होकर इसमें नहीं घुस सकोगे। गुरु की ये बात सुनकर भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने निर्भय होकर कहा, ब्रह्म बंधु, अर्जुन ने आपकी अनुमति से रणांगन में प्रवेश किया हो, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो ऐसा दुर्दर्श है कि इंद्र की सेना में भी घुस सकता है। वह आपका बड़ा आदर करता है, ऐसा करके उसने आपका मान ही बढ़ाया है। मैं दयालु अर्जुन नहीं हूँ, मैं तो आपका शत्रु भीम हूँ। ऐसा कहकर भीमसेन ने अपने काल दंड के समान भयंकर गदा उठाई और उसे घुमाकर द्रोणाचार्य पर फेंका। द्रोण तुरंत ही अपने रथ से कूद पड़े और उस गदा ने घोड़े, सारथी और ध्वजा के सहित उस रथ को चूर चूर कर डाला तथा और भी कई वीरों का काम तमाम कर दिया। अब आचार्य दूसरे रथ पर चढ़कर व्यूह के द्वार पर आ गए और युद्ध के लिए तैयार होकर खड़े हो गए। महापरक्रमी भीमसेन क्रोध में भरकर अपने सामने खड़ी हुई सेना पर बाणों की वर्षा करने लगा। इस सेना में जो आपके महारथी पुत्र थे, वे भीमसेन के बाणों से नष्ट होते हुए भी उन पर विजय प्राप्त करने की लालसा से बराबर युद्ध करते रहे। अब दुशासन ने क्रोध में भरकर भीमसेन का काम तमाम कर देने के विचार से उन पर एक अत्यंत तीक्ष्ण लोहमयी रथ शक्ति फेंकी, किंतु भीमसेन ने बीच ही में उस मां शक्ति के दो टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने तीन तीखे बाणों से कुंडभेदी, सुषेण और दीर्घलोचन इन तीन भाइयों को मार डाला। आपके वीर पुत्र इस पर भी लड़ते ही रहे। इतने ही में उन्होंने महाबली, वृंदारक तथा अभय, रौद्रकर्मा और दुर्विमोचन का भी काम तमाम कर दिया। तब आपके पुत्रों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर बाणों की झड़ी लगा दी। भीमसेन ने हंसते हुए आपके पुत्र विंदन विंद और सुवर्मा को यमराज के घर भेज दिया। फिर उन्होंने आपके शूरवीर पुत्र सुदर्शन को घायल किया, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। इस प्रकार भीमसेन ने सब और ताक ताक कर थोड़ी ही देर में अपने तेज बाणों से उस रथ सेना को नष्ट कर डाला। फिर तो सिंह की दहाड़ सुनकर जैसे मृग भागने लगते हैं, उसी प्रकार उसके रथ की घड़घड़ाहट सुनकर आपके पुत्र सब और भागने लगे। भीमसेन ने आपके पुत्रों की भागती सेना का भी पीछा किया और वे सब और कौरवों का संहार करने लगे। इस तरह बहुत मार पड़ने पर वे भीमसेन को छोड़कर अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए रणभूमि से भाग गए। महाबली भीम संग्राम में उन सब को परास्त करके बड़े जोर से गरजने लगा। अब वे रथ सेना को लांग कर आगे बढ़े। ये देखकर द्रोणाचार्य ने उन्हें रोकने के लिए बाणों की वर्षा आरंभ कर दी तथा आपके पुत्रों की प्रेरणा से कई धनुर्धर राजाओं ने भी उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तब भीमसेन ने सिंह के समान गर्जना करते हुए एक भयंकर गदा उठाकर बड़े वेग से उन पर फेंकी। उसने आपके कई सैनिकों का काम तमाम कर दिया। भीमसेन ने गदा से ही आपके अन्य सैनिकों पर भी प्रहार किया। इससे भयभीत होकर इस प्रकार भागने लगे जैसे सिंह की गंध पाकर मृग भाग जाते हैं। जब महारथी भीमसेन इस प्रकार कौरों का संहार करने लगे तो द्रोणाचार्य उनके सामने आए। उन्होंने अपने बाणों की बुछार से भीमसेन को आगे बढ़ने से रोक दिया। अब इन दोनों वीरों का बड़ा घोर युद्ध होने लगा। भीमसेन अपने रथ से कूदकर द्रोण की बाणों की मार सहते हुए उनके रथ के पास पहुंच गए और उनका जुआ पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। द्रोण एक दूसरे रथ पर चढ़कर फिर व्यूह के द्वार पर आ गए। अपने निरुत्साहित गुरु को इस प्रकार फिर अपने सामने आया देख भीमसेन फिर बड़े वेग से उनके पास किया और धुरे को पकड़कर उस रथ को भी दूर पटक दिया। इसी तरह भीमसेन ने अनायासी द्रोणाचार्य के 8 रथ फेंक फेंक कर नष्ट कर दिए। आपके योद्धा ये सब कौतुक बड़े विस्मय से नेत्रों से देखते रहे। अब आंधी जैसे वृक्षों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार संग्राम में क्षत्रियों का नाश करते हुए भीमसेन आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें कृतवर्मा से सुरक्षित बहुत सेना मिली, किंतु वे उसे भी तरह तरह से नष्ट भ्रष्ट करके आगे बढ़ गए। फिर कम्बोज सेना तथा अनेकों और युद्ध कुशल मृक्ष को पार करने पर उन्हें युद्ध करता हुआ सातकी दिखाई दिया। तब तो वे अर्जुन को देखने की इच्छा से अपने रथ पर बड़ी सावधानी से तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। आपके अनेकों योद्धाओं को लांघकर वे ज्यों ही कुछ आगे गए कि उन्होंने जयद्रथ का वध करने के लिए अर्जुन को युद्ध करते देखा। ये देखकर वे वर्षाकालीन मेघ के समान बड़े जोर से दहाड़ने लगे। भीमसेन का वह सिंहनाद श्री कृष्ण और अर्जुन के कानों में भी पड़ा, तो वे दोनों उन्हें देखने के लिए गर्जना करते हुए उनसे आ मिले। महाराज, इधर भीमसेन और अर्जुन का सिंहनाद सुनकर धर्मपुत्री युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका सारा शोक दूर हो गया और उन्हें अर्जुन की विजय की भी पूरी आशा होगी। भीमसेन के सिंहनाद करने पर वे मुस्कुरा कर मन ही मन कहने लगे, भीम तुमने खूब सूचना दी, तुमने अपने बड़े भाई का कहना करके दिखा दिया। भैया, जिनसे तुम द्वेष करते हो संग्राम में, उनकी विजय कभी नहीं हो सकती। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन के सिंहनाद का शब्द भी सुनाई दे रहा है। अहो, जिसने इंद्र को जीतकर खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया, एक ही धनुष से निवात कच्छ को जीत लिया, विराट नगर में गोहरण के लिए मिलकर आए हुए सब कौरवों को परास्त किया और दुर्योधन को छुड़ाने के लिए गंधर्व राज चित्ररथ को नीचा दिखाया, तथा श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, जो मुझे सदा ही परम प्रिय हैं, वे अर्जुन अभी जीवित हैं, ये कैसे आनंद की बात है। क्या श्री कृष्ण की रक्षा में सूर्य से पहले ही अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करके लौटकर अर्जुन से मेरी भेंट हो सकेगी? अर्जुन के हाथ से जयद्रथ को और भीम के हाथ से अपने भाइयों को मरा हुआ देखकर तथा मंदबुद्धि दुर्योधन बचे कुछ वीरों की रक्षा के लिए हमसे वैर छोड़कर संधि करना चाहेगा। इस प्रकार एक ओर तो महाराज युधिष्ठिर करनाद होकर तरह तरह के उधेड़ बुन में लगे हुए थे और दूसरी ओर तुमल संग्राम हो रहा था। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मुझे तीनों लोकों में ऐसा तो कोई भी वीर दिखाई नहीं देता जो रणांगन में क्रोध से भरे हुए भीम के सामने टिक सके। भला जो रथ पर रथ उठाकर पटक देता है और हाथी पर हाथी को उठाकर दे मारता है, उसके आगे और तो कौन, साक्षात इंद्र भी कैसे खड़ा रह सकता है? मुझे भीम से जैसा भय है, वैसा ना अर्जुन से है, ना श्री कृष्ण से, ना सातकी से, ना धृष्टद्युम्न से ही है। संजय, ये तो बताओ, जब भीम रूप प्रचंड पावक मेरे पुत्रों को भस्म करने लगा तो किन किन वीरों ने उसे रोका? तो संजय कहने लगे, राजन, जिस समय भीमसेन इस प्रकार गरज रहे थे, उस समय महाबली कर्ण भी बड़ा भीषण सिंहनाद करता हुआ युद्ध करने के लिए उनके सामने आया। जब भीमसेन ने उन्हें अपने सामने खड़ा देखा तो वे एकदम क्रोध से तमतमा उठे और उस पर पैने बाणों की वर्षा करने लगे। करण ने भी बदले में बाण बरसाते हुए उन्हें दृढ़ता से सहन कर लिया। उस समय भीमसेन का भीषण सिंहनाद सुनकर अनेकों योद्धाओं के धनुष पृथ्वी पर गिर गए, भक्तों के हाथों से हथियार छूट गए, किन्हीं किन्हीं के प्राण भी निकल गए, तथा उनके जो हाथी घोड़े आदि वाहन थे वे भयभीत और निरुत्साह होकर मलमूत्र त्यागने लगे। ये देखकर करण ने भीमसेन पर 20 बाण छोड़े तथा 5 बाणों से उनके सारथी को बीन दिया। इस पर भीमसेन ने उनका धनुष काट डाला और 10 बाणों से उसे भी घायल कर दिया। फिर उन्होंने बड़े वेग से 3 बाण उनकी छाती में मारे। इस भारी चोट ने करण को कुछ विचलित कर दिया, किंतु फिर वह धनुष को कान तक खींचकर भीमसेन पर बाण बरसाने लगा। तब भीमसेन ने एक शुरप्र बाण से उसके धनुष की डोरी काट दी और एक भल से सारथी को रथ से नीचे गिराकर उनके चारों घोड़ों को धराशायी कर दिया। इससे भयभीत होकर करण तुरंत ही अपने रथ से कूदकर वृषसेन के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार संग्राम में करण को परास्त करके भीमसेन मेघ के समान बड़े जोर से गरजने लगे। उस सिंहनाद को सुनकर धर्मराज समझ गए कि भीमसेन ने करण को परास्त कर दिया। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए। इधर जब आपके पुत्र दुर्योधन ने देखा कि हमारी सेना तितर बितर हो रही है तथा अर्जुन और सात्की भीमसेन जयद्रथ के पास पहुंच चुके हैं, तो वह बड़ी तेजी से द्रोणाचार्य के पास आया और उनसे कहने लगा, आचार्यगण, अर्जुन, भीमसेन और सात्की ये तीन महारथी हमारे इस विशाल वाहिनी को परास्त करके बेरोक टोक सिंधु राज के समीप पहुंच गए हैं। ये तीनों ही किसी के काबू में नहीं आए हैं और वहाँ भी हमारी सेना का संहार कर रहे हैं। गुरु जी, सात्की और भीम किस प्रकार आपको परास्त करके निकल गए? ये बात तो समुद्र को सुखा डालने के लिए संसार को आश्चर्य में डालने वाली है। जब ये तीनों महारथी आपको लांग कर निकल गए तो मुझे निश्चय होता है कि इस संग्राम में अभागे दुर्योधन का नाश अशंभावी है। खैर, जो होना था सो तो हो गया, अब आगे के लिए विचारिए और सिंधु राज की रक्षा के लिए हमें जो कुछ करना चाहिए उसका निश्चय करके वैसा ही प्रबंध कीजिए। तो द्रोण ने कहा, तात, इस समय हमारा जो कर्तव्य है वह सुनो। देखो, पांडवों के तीन महारथी हमारी सेना को लांग कर भीतर घुस गए हैं। इस समय जयद्रथ क्रोध से भरे हुए अर्जुन से बहुत डरा हुआ है। उसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, इसलिए हमें प्राणों की भी परवाह न करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। इस युद्ध द्योत में हमारी जीत हार उसी के ऊपर अवलंबित है। अतः जहाँ बड़े बड़े धनुर्धर जयद्रथ की रक्षा करने में तत्पर हैं, वहाँ तुम शीघ्र जाओ और उन रक्षकों को ही रक्षा करो। मैं यही रहकर तुम्हारे पास दूसरे योद्धाओं को भी भेजूंगा और स्वयं पंचाल, पांडव और संजय वीरों को आगे बढ़ने से रोकूंगा। आचार्य की ये आज्ञा सुनकर दुर्योधन अपने ऊपर ये भारी भार लेकर अपने अनुयायियों के सहित तुरंत ही वाहन से चल दिया। जिसमें अर्जुन ने कौरव सेना में प्रवेश किया था उस समय कृतवर्मा ने उनके चक्र रक्षक उत्तमोजा और युधामन्नियों को भीतर नहीं जाने दिया था। अब वे बाहरी बाहर जाकर बीच में से सेना में घुसकर अर्जुन के पास पहुंच गए। ये देखकर क्रूरराज दुर्योधन बड़ी तेजी से उनके पास गया और दोनों भाइयों के साथ डटकर युद्ध करने लगा। तब युधामन्नियों ने 30 बाणों से दुर्योधन पर, 20 से उनके सारथी पर और 4 से चारों घोड़ों पर चोट की। दुर्योधन ने एक बाण से युधामन्नियों की ध्वजा, एक से उसका धनुष काट डाला, फिर एक बाण से उसके सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया और चारों घोड़ों को भीन डाला। इस पर युधामन्नियों ने क्रोध में भरकर 30 बाणों से दुर्योधन के वक्षस्थल पर वार किया तथा उत्तमोजा ने उनके सारथी को बाणों से बींधकर यमराज के घर भेज दिया। तब दुर्योधन में पंचाल राजकुमार उत्तमोजा के चारों घोड़ों को और दोनों अगल बगल के सारथियों को मार डाला। घोड़े और सारथियों के मारे जाने पर उत्तमोजा बड़ी फुर्ती से अपने भाई युधामन्नियों के रथ पर चढ़ गया। वहां से उसने दुर्योधन के घोड़ों पर बहुत से बाण बरसाए, उससे वे मरकर पृथ्वी पर गिर गए। फिर उसने बड़ी फुर्ती से दुर्योधन के धनुष और तरकश भी काट डाले। तब दुर्योधन रथ से कूद पड़ा और हाथ में गधा लेकर दोनों भाइयों की ओर दौड़ा। उसे आते देखकर युधामन्नी और उत्तमोजा भी रथ से कूद पड़े। दुर्योधन ने क्रोध में भरकर अपनी गदा से सारथी, ध्वजा और घोड़ों के सहित उनके रथ को चूर चूर कर दिया। इसके बाद वह तुरंत ही राजा शल्य के रथ पर चढ़ गया। इन दोनों पंचाल राजकुमार भी दूसरे रथों पर चढ़कर अर्जुन के पास पहुंच गए। राजन, इस समय भीमसेन भी करण से अपना पिंड छुड़ाकर श्री कृष्ण और अर्जुन के पास जाने के लिए ही उत्सुक थे, किंतु जब वे उस ओर चलने लगे तो करण ने पीछे से जाकर उन पर बाण बरसाने आरंभ कर दिए और उन्हें ललकार कर कहा, भीम, आज अर्जुन को देखने के लिए उतावले होकर तुम मुझे पीठ दिखाकर कैसे जाते हो? तुम्हारा ये काम कुंती के पुत्रों के योग्य तो नहीं है। जरा मेरे सामने डटकर मुझ पर बाण वर्षा करो। भीमसेन करण की इस चुनौती को संग्राम भूमि में सह नहीं सके और अपना रथ लौटाकर उनके साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने बाणों की वर्षा करके पहले तो करण के अनुयायियों को समाप्त किया और फिर स्वयं उसका भी अंत करने के लिए क्रोध में भरकर तरह तरह के बाण बरसाने लगे। उन्होंने 21 बाण छोड़कर करण के शरीर को भीन दिया। करण ने भी 5-5 बाण मारकर उनके घोड़ों को घायल कर दिया। फिर थोड़ी ही देर में करण के धनुष से छूटे हुए बाणों से भीमसेन तथा उनके रथ, ध्वजा और सारथी सभी आच्छादित हो गए। उसने 64 बाणों से भीमसेन का दृढ़ कवच काज डराया और उन पर अनेकों मर मेहदी नाराचों से चोट की। उस समय करण ने बाणों की ऐसी झड़ी लगाई कि उनके बाणों से बिंदा हुआ भीमसेन का शीर सुने के कंटक कीर्ण देह के समान प्रतीत होने लगा। भीमसेन करण के इस वर्ताव को सह नहीं सके। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उन्होंने करण पर 25 नाराज छोड़े। इसके बाद उन्होंने उस पर 14 बाणों से और भी चोट की, फिर एक बाण से उसका धनुष काट डाला और बड़ी फुर्ती से सारथी एवं चारों घोड़ों का सफाया कर अनेकों चमचमाते हुए बाण उनकी छाती में मारे। वे उसे घायल करके पृथ्वी पर जा पड़े। करण को अपने पुरुषार्थ का बड़ा अभिमान था, फिर इस समय उसका धनुष कट चुका था, इसलिए वह बड़े असमंजस में पड़ गया। अंत में एक दूसरे के रथ पर चढ़ने के लिए दौड़ गया। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, करण ने तो साक्षात महादेव जी के शिष्य परशुराम जी से अस्त्र विद्या सीखी थी और उसमें शिष्य के सभी गुण विद्यमान थे, फिर उसने भीमसेन ने इस प्रकार खेली में कैसे जीत लिया? मेरे पुत्र तो सबसे अधिक करण का ही भरोसा रखते थे। इस समय उसे भीम के सामने से भागता देखकर दुर्योधन ने क्या कहा और महाबली भीम ने इसके बाद किस प्रकार युद्ध किया तथा करण ने उसे संग्राम भूमि में अग्नि के समान प्रज्वलित होते देखकर क्या किया? तो संजय ने कहा, राजन, आप दूसरे रथ पर चढ़कर करण भीमसेन की ओर चला। इस समय करण को कुपित देखकर आपके पुत्र तो यही समझने लगे कि आप भीमसेन आग की लपटों में गिरने ही वाला है। करण ने धनुष की भयंकर टंकार और तालियों का शब्द करते हुए भीमसेन पर धावा किया। बस दोनों वीर दो कुपित सिंहों के समान झपटते हुए, दो बाजों के समान और क्रोध से भरे हुए दो शर्भों के समान परस्पर युद्ध करने लगे। राजन, जुआ खेलने, वन में रहने और विराट नगर में अज्ञातवास करने के समय पांडवों को अनेकों क्लेश उठाने पड़े हैं। आपके पुत्रों ने उनका विस्तृत राज्य तथा रत्न आदि हर लिए हैं। अपने पुत्रों की सलाह से आप भी उन्हें निरंतर तरह तरह के क्लेश देते रहे हैं। आपने पुत्रों के सहित निरपराधनी कुंती को लाक्षा भवन में भस्म करने का विचार किया था। आपके दुष्ट पुत्रों ने सभा के बीच में द्रौपदी को तरह तरह से तंग किया था। दुशासन ने उसके केश पकड़कर खींचे और करण ने उससे ये कठोर बातें कहीं कि अब ये लोग तेरे पति नहीं हैं, तो कोई दूसरा पति चुन ले। इन सभी बातों का इस समय भीमसेन को स्मरण हो आया, इसलिए वे अपने प्राणों का मोह छोड़कर धनुष की टंकार करते करण पर टूट पड़े। उन्हें अपने बाणों के जाल से करण के रथ पर सूर्य की किरणों का पड़ना बंद कर दिया। तब करण ने अपने तीखे बाणों से उस जाल को काटा और 9 बाणों से भीमसेन पर भी चोट की। इसके बाद जवाब में भीमसेन ने फिर करण को बाणों से आच्छादित कर दिया। उन दोनों का रण क्षेत्र उस समय यमलोक के समान भयंकर और दुर्दर्श हो रहा था। दूसरे महारथी तो उस संग्राम को बड़े विस्मय के साथ देख रहे थे। दोनों ही वीरों ने एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते करते सारे आकाश को बाण में कर दिया। उन बाणों की चमक से उनमें चमचमाहट सी होने लगी थी। दोनों ही वीरों के बाणों की भारी मार से घोड़े, हाथी और मनुष्य मर मर कर धरती पर लोटपोट हो रहे थे। राजन, उस समय आपके पुत्रों के अनेकों योद्धा मारे गए, उनमें से कोई तो प्राणहीन होकर गिर रहे थे और कोई गिर चुके थे। इस प्रकार बात की बात में वह सारी रणभूमि हाथी, घोड़े और मनुष्यों के लोथों से पट गई। राजन, अब क्रोध में भरे हुए करण ने भीम पर 30 बाणों से चोट की। भीम ने 3 बाणों से उनका धनुष काट डाला और एक भाले से उनके सारथी को नीचे गिरा दिया। तब इंद्र जैसे वज्र पर प्रहार करते हैं, वज्र का प्रहार करते हैं, उसी प्रकार करण ने एक महाशक्ति घुमाकर भीमसेन पर छोड़ी, किंतु भीम ने 7 बाणों से उसे बीच में ही काट डाला और करण पर यमदंड के समान तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। करण ने अपना विशाल धनुष खींचकर 9 बाण छोड़े। उन्हें भीमसेन ने 9 बाणों से ही काट डाला। फिर उन्होंने करण के धनुष को भी काट दिया और अपने बाणों की बुछार से उसके घोड़ों को मारकर सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया। करण को इस प्रकार आपत्ति में पड़ा देखकर राजा दुर्योधन ने अपने बड़े भाई दुर्जय से कहा, अरे तू शीघ्र ही इस निमुचिया भीम को मारकर करण की सहायता कर। तब दुर्जय, जो आज्ञा, ऐसा कहकर बाणों की वर्षा करता हुआ भीमसेन की ओर चला। उसने 9 बाण भीमसेन पर और 8 उनके घोड़ों पर छोड़े और 6 से उनके सारथी को, 3 से ध्वजा को और 7 से स्वयं उनको भीन दिया। इससे भीमसेन का क्रोध बहुत भड़क उठा और उन्होंने अपने तेज बाणों से उनके मर्म स्थानों को भेद कर उसे सारथी और घोड़ों के सहित यमराज के हवाले कर दिया। दुर्जय की ऐसी दशा देखकर करण का हृदय भर आया। उसने रोते रोते अपनी प्रदक्षिणा की। इस बीच में भीमसेन ने करण के रथ को तोड़ फोड़ डाला। इस प्रकार रथहीन और पुनः पराजित होने पर भी करण एक दूसरे रथ पर चढ़कर फिर भीमसेन के सामने आ गया। उन्होंने बाणों से भीनने लगा। भीमसेन ने उस पर 10 बाण छोड़कर फिर 70 बाणों से चोट की। तब करण ने 9 बाणों से भीमसेन की छाती छेदकर 1 से उनकी ध्वजा काट डाली। फिर उसने सारे शीर को फोड़कर निकल जाने वाला अत्यंत तीक्ष्ण बाण छोड़ा। वह भीमसेन को घायल करके पृथ्वी को चीरता हुआ भीतर घुस गया। तब भीमसेन ने एक वज्र के समान कठोर चार हाथ लंबी छह कोनी भारी गदा उठाई, उसे फेंक कर कर्ण के घोड़ों को मार डाला। फिर दो बाणों से उसकी ध्वजा काटकर सारथी को भी मार डाला। अब कर्ण अश्वहीन रथ को छोड़कर अपना धनुष तान कर खड़ा हो गया। इस समय हमने कर्ण का बड़ा ही अद्भुत प्रक्रम देखा। वह रथहीन होने पर भी भीमसेन को रोके ही रहा। तब दुर्योधन ने द्रुमुख से कहा, भैया द्रुमुख, देखो भीमसेन ने कर्ण को रथहीन कर दिया है, इसे तुम उसके पास रथ पहुँचा दो। ये सुनकर द्रुमुख भीमसेन पर बाणों की वर्षा करता बड़ी तेजी से कर्ण की ओर चला। द्रुमुख को संग्राम भूमि में कर्ण की सहायता करते देख भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और कर्ण को अपने बाणों से रोककर उसी की ओर रथ ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उसी क्षण 9 बाणों से उसे यमराज के घर भेज दिया। अब कर्ण ने कुछ ही आगा पीछा न करके 14 बाणों से भीमसेन पर वार किया। वे बाण उसकी दाई भुजा के घायल करके पृथ्वी में घुस गए। तब भीमसेन ने 3 बाणों से कर्ण को और 7 से उसके सारथी को भीन डाला। उन बाणों की चोट से कर्ण बहुत व्याकुल हो गया और अपने घोड़ों को तेजी से हांक कर युद्ध क्षेत्र से चला गया। किंतु अतिरथी भीमसेन अब भी अपना धनुष ताने वहीं खड़े रहे। धृतराष्ट्र कहने लगे, संजय, पुरुषार्थ को धिक्कार है, ये तो व्यर्थ ही है। मैं तो देह को ही मुख्य समझता हूँ। देखो कर्ण ऐसी सावधानी से युद्ध कर रहा था, फिर भी भीष्म को काबू में नहीं कर सका। द्योधन के मुंह से मैंने कई बार सुना था कि कर्ण बलवान है, शूरवीर है, बड़ा धनुर्धर है, और परिश्रम को कुछ भी नहीं समझता है। इसकी सहायता रहने पर भी तो देवता भी मुझे संग्राम में नहीं जीत सकेंगे, फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। जब उसी को दुर्योधन ने भीम के हाथ से परास्त होकर युद्ध में भागते देखा तो क्या कहा। संजय, भला भीम के सामने टिकने का साहस कौन कर सकता है। ये तो संभव है कि कोई पुरुष यमराज के घर से लौट आए, कितनों भीमसेन के सामने जाकर कोई पीछे नहीं फिर सकता। जो मूर्ख मोह के वशीभूत होकर क्रोध से भरे हुए भीम के सामने गए, वे तो माने पतंगों के सामने समान आग में ही जा पड़े। भीमसेन ने हमारी सभा में सारे कौरवों के सामने मेरे पुत्रों की वध की प्रतिज्ञा की थी, उसे याद करके कर्ण को पराजित हूँ। देखने पर दुर्योधन और दुशासन तो डर के मारे उसके आगे से भाग गए होंगे। कर्ण को रथहीन और भीम के हाथ से पराजित देखकर अवश्य दुर्योधन को श्री कृष्ण का अपमान करने के लिए पश्चाताप हुआ होगा। युद्ध में भीमसेन के हाथ से अपने भाइयों का वध होता देखकर उसे अपने अपराध के लिए अवश्य बड़ा संताप हुआ होगा। भला अपने जीवन की रक्षा चाहने वाला ऐसा कौन प्राणी होगा जो साक्षात काल के समान खड़े हुए भीमसेन के आगे जाएगा। मेरा तो ये निश्चय है कि वड़वा नल की जलाओं में पड़कर भले ही कोई बच जाए, किंतु भीमसेन के सामने जाने पर कोई जीवित नहीं बच सकता। इसलिए भैया, अब तो मेरे पुत्रों का जीवन संकट में ही है। तो संजय ने कहा, कुरुराज, इस महाभय के उपस्थित होने पर आप चिंता करने चले हैं, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसार के इस भीषण संहार की जड़ आप ही हैं। अपने पुत्रों की बातों में आकर आप ही ने यह महान वैर बांधा है। आपसे बहुत कुछ कहा भी गया, किंतु मरणासन पुरुष जैसे हितकारक औषध ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार आपने भी किसी की एक नहीं सुनी। राजन, आपने स्वयं ही यह दुर्जर कालकूट विष पिया है, इसलिए अब आप ही इसका सारा फल भोगिए। अस्तु, अब जैसे जैसे आगे युद्ध हुआ वह मैं सुनाता हूँ। कर्ण को भीमसेन के हाथ से परास्त हुआ देखकर आपके 5 पुत्र दुर्मर्शन, दुस्सह, दुर्मर, दुर्धर और जय सहन नहीं कर सके और वे एक साथ भीमसेन पर टूट पड़े। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर अपने बाणों से टिड्डी दल के समान सारी दिशाओं को व्याप्त करने लगे। भीमसेन ने उन्हें अकस्मात आते देख हंसते हंसते आगवानी की। जब कर्ण ने आपके पुत्रों को भीमसेन के सामने जाते देखा तो कर्ण भी वहीं लौट आया। अब कौरव लोग उन्हें सब ओर से घेर कर बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु भीमसेन ने 25 ही बाणों में सारथी और घोड़ों के सहित उन 5 भाइयों को यमराज के हवाले कर दिया। उस समय हमने भीमसेन का बड़ा ही अद्भुत प्रक्रम देखा। वे एक ओर तो अपने बाणों से कर्ण को रोक रहे थे और दूसरी ओर आपके पुत्रों का संहार कर रहे थे।